देखो जो तुझे तो ये दिल बहकता है, हो हो बहकता है। कोई शोला सीने में भड़कता है, हो हो भड़कता है। मेरा दिल तेरा।